nie twoja sprawa. I tutaj na razie nie wiemy, co się stało. W związku z tym pogramy sobie po fińsku jak najbardziej na temat Dead Song. Proszę, uczący się piszą, Alicja tym razem, skoro dzisiaj piszą wszyscy, czego się uczą, to ja się przyłączę. Serdecznie pozdrawiam znad ostatnich stron mojej pracy magisterskiej o ruchu Hare Krishna w Polsce. Mam nadzieję, że w ciągu dzisiejszej nocy skończę. Wszystkiego dobrego dla antropologów religii, przesyła Alicja. A Marian, który powitał się z Facebookowiczami, nie omieszkał i z tej możliwości skorzystać i wita się przy pomocy poczty. Przypomnę, Wojciech Osowski przez 2S, Małpa Polskie Radio pisane razem, między Wojciech a Osowski chyba kropka jest, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Marian napisał, a tymczasem nasz bohater rozmawia sobie z porywaczem, uprzedza, że będzie krzyczał, bo jak słyszymy, ktoś chyba w domu jest, ale okazuje się, że nie. Porywacz jakiś czas temu sam zrobił izolację akustyczną i można sobie krzyczeć do woli, nikomu to nie przeszkodzi. To pan zabił tych chłopców? Nie, to nie ja, ktoś inny. Nie zamierzam zmusić cię do zrobienia czegoś, czego byś nie chciał. Coś w budowie tego zdania nie zamierząc zmuszać się do zrobienia czegoś, czego byś nie chciał, sprawiło, że Finney poczuł gorącą falę na twarzy, a równocześnie na jego ciele pojawiła się gęsia skórka. Jeżeli pan mnie dotknie, podrapię pana po twarzy. Gdy pan wyjdzie, wszyscy będą pytać, co się stało. Albert przez chwilę patrzył na niego beznamiętnie, przyjmując do wiadomości tę obietnicę. Możesz już odłożyć słuchawkę, powiedział spokojnie. Finney odwiesił słuchawkę na widełkach. Kiedyś, gdy tu siedziałem, telefon zadzwonił, kontynuował Albert. Najadłem się strachu. Pewnie coś się tam naelektryzowało. Stałem obok, więc automatycznie podnosłem słuchawkę. No wiesz, tak żeby sprawdzić, czy to naprawdę ktoś dzwoni. Finney nie miał ochoty rozmawiać z kimś, kto zamierzał go zabić przy pierwszej okazji. Sam się zdziwił, gdy otworzył usta i zadał pytanie. No i co? Ktoś dzwonił? Nie, przecież powiedziałem ci, że telefon nie działa. O, i tego się trzymajmy. Jeszcze przez chwilę, Finowie. Drogi panie Wojtku, a ja słucham pana audycji w drewnianym domu z Bali w Bieszczadach, gdzieś między Cisną a Wetliną. Niebo pełne gwiazd, szosa pachnie wiosną, a piwo smakuje miodem i bieszczadzkim czartem. Wyjechałem z wielkiego miasta na jakiś czas, by odżyć, nabrać sił i zmienić coś w mej skołatanej głowie i popracować fizycznie, rzucając w kąt logistykę i różne podobne sprawy. Dzięki za muzykę i noszę w pamięci spotkanie z panem na sierpniowym rozsypańcu kilka lat temu na muzycznej wieży Babel w Wetlinie, kiedy to głęboką nocą popłynęła nad Połoninem muzyka zespołu Ocean. Dla wielu najważniejszy koncert od lat. Ukłonę Kasper i zaproszenie na tegoroczny festiwal w Bieszczady w sierpniu. I to zaproszenie chyba dla wszystkich. Piękne to były chwile. Tyle, że wracając z rozsypańca, rozsypał mi się rozrząd, a każdy, kto jeździ samochodem, wie, że taki moment w życiu kierowcy do najprzyjemniejszych nie należy. No, ale nasz bohater również popadł w nieliche tarapaty. Zaczął się rozglądać. Tutaj będę streszczał kolejny rozdział, jako że jest długi, a nasz bohater myszkuje po piwnicy. Mówiłem, że słowo basement jeszcze się przyda. I próbuje znaleźć jakąś drogę ucieczki. Wypatrzył okno, ale okazało się, że nie dość, że jest zakratowane. To jest małe i tak wysoko, że nie da rady doskoczyć. Mimo wszystko próbował, ale poturbował się strasznie, a jeszcze później doprawił się, próbując rękami gołymi odkręcić muszlę klozetową, co się niestety nie udało. W związku z tym szperał dalej, aż w końcu popadł w jakiś stupor i siedział sobie spokojnie na materacu i wyobraził sobie Suzanne, tego siostra, jak stojąc na pedałach swego górala, pędzi przez kolejne osiedla mieszkaniowe. W dżinsowej kurtce z postawionym kołnierzem, walcząc z zimnym wiatrem. Siostra była od niego o 3 lata starsza, ale oboje urodzili się 21 czerwca, czemu dziewczyna przypisywała mistyczne znaczenie. Suzanna interesowała się okultyzmem, miała talię kart do tarota, czytała książki o związkach między Stonehenge a kosmitami. Gdy byli młodsi, przyciskała do głowy brata stetoskop, zabawkę, żeby podsłuchać jego myśli. Kiedyś wyciągnął z talii 5 przypadkowo wybranych kart, a ona poprawnie odgadła wszystkie, przyciskając słuchawkę do jego czoła. 5, 6, trefl, 10 i waletka, astier, a nigdy więcej już nie udało jej się powtórzyć tego doświadczenia. Oczyma wyobraźni Finney widział, jak siostra szuka go na ulicach, na których w jego wizji nie było ani pieszych, ani samochodów. Nasłuchiwała jego milczącego krzyku, miała nadzieję, że nawiążą telepatyczny kontakt. Dziewczyna skręciła w lewo, potem w prawo zupełnie automatycznie. Znalazła się na ślepej, nieznanej drodze. Po obu stronach widać było rancza wyglądające na opuszczone. Na podjazdach poniewierały się porzucone zabawki. Nikt od dawna nie kosił trawników. Na ten widok jej serce mocniej zabiło. Była przekonana, że gdzieś tutaj mieszka porywacz. Zwolniła i rozglądała się na boki, starannie lustrując kolejne domy. W całej okolicy panowała niesamowita, nieprawdopodobna cisza, tak jakby wszystkich mieszkańców ewakuowano, jakby zabrali ze sobą domowe zwierzęta, pozamykali drzwi na klucz i zgasili światła. Nie ten, pomyślała, nie ten i tak dalej, aż do samego końca drogi, do ostatniego domu. To była okropna ulica. Wiał zimny wiatr. Suzanna miała wrażenie, że czuje to zimno w środku, pod mostkiem. Chwilę później usłyszała dziwny odgłos, jakieś ciche brzdąkanie. Rozejrzała się, usiłując ustalić źródło tego dźwięku. Jej wzrok padł na ostatni słup linii telegraficznej na końcu ulicy. W przewody zaplątała się wiązka czarnych balonów. Wiatr szarpał nimi, usiłując je uwolnić. Balony podskakiwały i tu i tarły o siebie, ale uwięzły na dobre. Cezana żachnęła się na ich widok. Wyglądało okropnie, naprawdę okropnie. Martwa plama na niebie. Kable uderzały o siebie, wydając metaliczne dźwięki. Gdy zadzwonił telefon, Finney otworzył oczy. Historia o siostrze, którą sobie opowiadał, od razu zeszła na drugi plan. To była tylko bajka, nie zaś żadna wizja lub historyjka o duchu. To on był duchem, a raczej już wkrótce miał się przenieść do świata zjaw. Podniósł głowę z materaca. Ze zdziwieniem stwierdził, że w pokoju jest prawie ciemno. Spojrzał na czarny telefon. Wydawało mu się, że powietrze jeszcze lekko wibruje, pobudzone ostrym dźwiękiem starych, zardzewiałych dzwonków. Usiadł na materacu. Wiedział, że telefon nie mógł zadzwonić. Dzwonek był tylko złudzeniem jego rozespanego umysłu. A jednak niemal spodziewał się, że znowu usłyszy ten dźwięk. Głupio się zachował, wylegując się na materacu, śniąc na jawie i marnując światło dzienne. Potrzebował jakiegoś narzędzia, gwoździa, kamienia, którym mógłby rzucić. Za chwilę będzie zupełnie ciemno, a po omacku trudno prowadzić poszukiwania. Wstał. Było mu zimno. Czuł się dziwnie podkręcony, miał pustkę w głowie. W piwnicy panował chłód. Finney podszedł do telefonu i przyłożył słuchawkę do ucha. Halo? Usłyszał tylko gwizd wiatru wiejącego za oknem. Wsłuchiwał się w martwą linię. Już miał odwiesić słuchawkę, gdy wydało mu się, że słyszał jakiś trzask. Halo? Spróbował znowu. I tu rozdział się kończy. I my chwilowo kończymy naszą opowieść, kierując naszą myśl ku Kamelicy z Białorusi. ratują. Wrócimy jeszcze na Białoruś. Teraz jednak rzut oka na pocztę. I dobry wieczór, panie Wojtku. Z tego, co słyszę, piszą dziś do pana same kujony, w cudzysłowie, pogrążone w szale przygotowań do matury czy kolokwiów. Ja natomiast piszę, że tak się wyrażę, z ramienia proletariatu. Jak na robola, przepraszam, przestało w ten weekend zamierzam sążnie odbić sobie znój całotygodniowej, złamanego grosza niewartej pracy. Do sedna. W tę sobotę wybieram się do Torunia na koncert Żywiołaka. Dochodzą mnie słuchy, że to jedna z ostatnich okazji. Ponoć szykuje się spora schizma w składzie. Czy może wie pan coś więcej na ten temat? Jeżeli tak, radłbym posłuchać. Pozdrawiam. Pikuś. Chyba Robert z Robertem się rozstają i tyle wiem. Jeżeli będziesz, drogi słuchaczu, w Toruniu, to wypytaj się w naszym imieniu i powiedz, będziemy wiedzieli coś więcej. A tymczasem dajemy nura do piwnicy. Pod koniec trzeciego dnia w piwnicy znowu miał skurcze. Musiał usiąść na materacu i poczekać, aż ból minie. Miał wrażenie, że ktoś wbił mu w bok szpikulec od drożna i powoli go obracał. Zaciskał zęby tak mocno, aż poczuł w ustach smak krwi. Gdy skurcze minęły, napił się wody z rezerwuaru sedesu. A już teraz było mu zimno, a w nocy z pewnością będzie jeszcze gorzej, pomyślał. Nie sądził, żeby mógł przetrwać jeszcze jedną noc tak chłodną jak poprzednie. Może na tym polegał plan Ala. Chciał poczekać, aż pod wpływem głodu i zimna John straci wolę walki. A może nie było żadnego planu. Może po prostu ten grubas miała tak serca i wykitowała. Teraz Finney umrze tu z wychłodzenia. Z każdą minutą tracąc siły. Telefon znowu zaczął oddychać. Finney przyglądał się, jak jego boki się nadymają, a potem opadają. I znowu. Przestań, powiedział do telefonu. Aparat przestał. Finney zaczął krążyć po pokoju, musiał pospacerować, żeby się rozgrzać. Wszedł księżyc i przez pewien czas na telefon padał snop światła koloru kości, jak z reflektora. John czuł na twarzy nieprzyjemne pieczenie, a przy każdym oddechu z jego ust wydobywał się obok, zupełnie jakby był demonem, nie zaś zwykłym chłopcem. Z zimna zdrętwiały mu stopy, zupełnie brakowało w nich czucia. Finney zaczął podskakiwać, żeby przywrócić w nich krążenie. Rozcierał i zabijał ręce. Palce rąk również zesztywniały i bolały przy każdym ruchu. Słyszał, jak ktoś fałszywie śpiewa i dopiero po chwili zorientował się, że to nie osobliwości muzyczne, tylko on. Myśli i świadomość czasu budziły się w nim tylko chwilami na krótko. Potknął się o coś na podłodze, wrócił w to miejsce i zaczął macać dookoła, usiłując znaleźć ten przedmiot. Może nadawałby się na broń. Niczego nie znalazł i w końcu musiał przyznać, że potknął się o własną nogę. Przyłożył głowę do betonu i zamknął oczy. Obudził go dzwonek telefonu. John usiadł i spojrzał na aparat. Okno po wschodniej stronie miało jasny, srebrzysto-niebieski odcień. Finney usiłował rozstrzygnąć, czy telefon rzeczywiście zadzwonił, czy też było to złudzenie. W tym momencie ponownie usłyszał ostre, metaliczne brzęczenie. Wstał, przez chwilę czekał, aż podłoga przestanie się kiwać pod jego nogami. Czuł się tak, jakby stał na łóżku wodnym. Telefon zadzwonił po raz trzeci. Młoteczek mocno uderzał w oba dzwonki. Ten ostry, niewątpliwie rzeczywisty dźwięk pomógł mu się opanować. Finney podniósł słuchawkę i przyłożył ją do ucha. Halo? John, powiedział jakiś chłopiec. Jego głos częściowo tłumiły trzaski i szumy. Połączenie było tak kiepskie, jakby dzwonił z drugiego końca świata. Słuchaj, John, to stanie się dzisiaj. Kto mówi? Nie pamiętam, jak się nazywam, powiedział chłopiec. To pierwsza rzecz, którą zapomnisz. Pierwsza rzecz, którą zapomnisz kiedy? Wiesz kiedy. Finney miał jednak wrażenie, że poznaje jego głos, choć wcześniej zamienili tylko kilka słów. Bruce? Bruce Yamada? Kto to wie? Odparł tamten. Powiedz mi, czy to ma znaczenie? Finney spojrzał na czarny przewód na ścianie. Przez chwilę przyglądał się miedzianym drucikom wystającym z izolacji w miejscu, gdzie kabel został przerwany. Uznał, że rzeczywiście nie ma znaczenia. Co się dzisiaj stanie? Spytał. Dzwonię, żeby ci powiedzieć, że on zostawił ci jeszcze możliwość podjęcia walki. Jak? Trzymasz broń w ręku. Finney spojrzał na słuchawkę. Wciąż słyszał szum i słaby głos nieżyjącego chłopca. Znowu przyłożył ją do ucha. Co mówiłeś? Zapytał. Piasek, powiedział Bruce Yamada. Nasyp do środka piasku, będzie cięższa. Teraz jest za lekka, rozumiesz? Czy telefon zadzwonił do innych chłopców? Nie pytaj nigdy, komu dzwoni telefon, odpowiedział Bruce i roześmiał się cicho. Nikt z nas go nie usłyszał, dodał po chwili. Dzwonił, ale nikt nie słyszał, tylko ty. Trzeba tu posiedzieć przez pewien czas, żeby nauczyć się słyszeć dzwonek. Ty jesteś jedynym, który przetrwał dostatecznie długo. On zabił pozostałych, nim odzyskali przytomność. Ale ciebie nie może zabić. Nie może nawet zejść na dół. Jego brat siedzi ciągle w salonie i dzwoni do znajomych. Jego brat to kokainista i nigdy nie śpi. Albert go nie znosi, ale nie może zmusić do wyjścia. Bruce, ty naprawdę tam jesteś? Czy to ja zaczynam wariować? Albert też słyszy ten telefon, kontynuował rozmowę Bruce. Tak, aby Finney nic nie powiedział. Jakby Finney nic nie powiedział. Czasami, gdy siedzi w piwnicy, dzwonimy do niego dla kawału. Ciągle jestem bardzo słaby. Nie wiem, czy mam dość sił, żeby z nim walczyć. Dasz radę, będziesz zarąbisty. Cieszę się, że to ty. Wiesz, ona naprawdę znalazła balonę. Mówię o Suzanie. Tak? Spytaj ją, jak wrócisz do domu. Finney usłyszał jeszcze trzask w słuchawce. Czekał na sygnał, ale linia była głucha. No, to prawie tak jak ja. No i tutaj na razie odkładamy lekturę, bo prawie zbliżyliśmy się do sceny finałowej. Заговорю, что Я зубы по зубы, губы по губы, легкий по легкий, шило по шило, кости по кости. На поле, на кияне, на море, на сияне лежит камень латыр. На камени, на латыры сидит сивенький старенький детька, ломает кусок калиновый, пускает душок малиновый на весь белый святошек. Ты, старенький детька, унимай же ты своих слух, собака-шаляка, копьяные по свету не ходили, скоту и народу не губили, а то я буду самого перуна просить, буде тебе сам перун бить и малонёю полить. Выправляла мать сына, ды на 25 годов. Через 25 годов воротился сын домой. Подходит до села, стоит крутая гора. Стоит крутая гора. Pan Sergiusz pyta, jak dokładnie nazywał się ten zespół niemiecki, który ogniskową balladę śpiewał. Literuje Ragnarok. R-O-E-K. Przy czym O to jest O umlaut. I w zasadzie tyle w temacie niemieckiego zespołu. Pan Tomek pisze Kornwalia. Także tradycyjnie się wita, aczkolwiek osobliwie nasłuchuje, jak widać w załączniku. Jutro wyjazd na wyspę Jersey w ramach studiów, który cieszy jak wrzut na... I tutaj są kropki. Pozdrawiam, Tomek. Z Kornwalii to prawie tak, jak już jesteśmy przy telefonach, jak liczenie z Londynu. Dość spory ostatni rozdział, no ale jak to scena finałowa. Obawiam się, patrzę na zegar, 20 minut nam zostało, w związku z tym proszę mi wybaczyć, ale suniemy z całą opowieścią aż do ostatniej kropki. Światło koloru zboża zalało już pokój, gdy Finney usłyszał znany zgrzyt zasuwy. Klęczał odwrócony plecami do drzwi w rogu pokoju, w miejscu, gdzie cement popękał. W ustach wciąż jeszcze czuł gorzki smak starej miedzi. Tak niedobry posmak gazowego soku, gazowanego. Odwrócił głowę, ale nie wstał. Starał się zasłonić ciałem przedmiot, który trzymał w rękach. Tym razem obok Alberta stał jeszcze jakiś mężczyzna. Finney był tym tak zaskoczony, że aż krzyknął. Nieporadnie wstał z podłogi. Mężczyzna stojący na progu był niski, a choć miał pulchną, okrągłą twarz, ubranie luźno wisiało na jego szczupłym ciele. Pognieciona kurtka wojskowa, sweter, polowe spodnie. Potargane włosy zaczynały się lekko nad czołem. Uniósł jeden kącik ust w ironicznym uśmiechu mającym wyrażać niedowierzanie. O cholera, powiedział brat Alberta. Wiedziałem, że ma w piwnicy coś, czego nie chce mi pokazać, ale coś takiego, o cholercia. Finney zrobił dwa nieporadne kroki w jego stronę. Bezładnie wyrzucił z siebie słowa jak ktoś, kto przez całą noc siedział zamknięty w windzie i wreszcie doczekał się szansy na uwolnienie. Proszę, moja mama, pomocy, niech pan zadzwoni, moja siostra. Nie martw się, on wyszedł, musiał iść do pracy, wyjaśnił nieznajomy. Teraz już wiem, dlaczego grymasił, gdy dostał wezwanie. Bał się, że cię znajdę, gdy jego nie będzie w domu. Albert zbliżył się do światła. Miał siekierę, trzymał ją nad ramieniem, tak jakby to był kij do bejsbola. A może chcesz, żebym ci opowiedział, jak się dowiedziałem, że tu jesteś? Spytał brat Alberta. Nie, nie, nie, wyjąknął Finley. Jak chcesz, powiedział niski mężczyzna, krzywiąc twarz. Wszystko mi jedno, powiem ci kiedy indziej. Jezu, uspokój się, wszystko będzie dobrze. Albert z całej siły zdzielił brata siekierą w tył głowy. Rozległ się głośny trzask kości, krew trysnęła na ala. Jego brat runął twarzą naprzód. Siekiera tkwiła w czaszce, a ponieważ grubas kurczowo zaciskał ręce na trzonku, to brat pociągnął go za sobą. Albert upadł na kolana. Ze świstem wciągnął powietrze przez zaciśnięte zęby. Puścił siekierę. Jego brat zwalił się na beton. Al skrzywił się i wydał zduszony okrzyk. Nie mógł oderwać oczu od siekiery tkwiącej w głowie brata. Finney stał o metr od niego. Oddychał płytko i przyciskał do piersi słuchawkę. W drugiej ręce miał przewód telefoniczny. Musiał go przegryźć, inaczej nie dałoby rady go wyrwać. Przewód był prosty, nie zaś zwinięty w spiralkę, jak to we współczesnych telefonach. Finney owinął sobie koniec kabla wokół nadgarstka prawej ręki. Widziałeś, powiedział Albert zduszonym, nierównym głosem. Podniósł głowę. Widziałeś, do czego on mnie zmusił? Teraz zobaczył, że Finney trzyma słuchawkę. Zmarszczył brwi. Co ty zrobiłeś z telefonem? Finney zrobił krok naprzód i zdzielił go słuchawką w nos. Przedtem odkręcił słuchawkę mikrofonu i nasypał do środka piasku. Słuchawka była prawie pusta w środku. Po napełnieniu piaskiem nabrała wagi. Gdy uderzył nią Alberta w nos, rozległ się trzask, jakby pękał plastik. Ale to był dźwięk pękającej kości. Grubas jęknął z bólu, a z nosa polała mu się krew. Przycisnął dłoń do nozdrzy. Finej wziął zamach i uderzył go w palce. Albert opuścił rękę z połamanymi palcami i podniósł głowę. W jego gardle narastał zwierzęcy skowyt. Finej uderzył go raz jeszcze. Chciał go uciszyć. Tym razem trafił w ogoloną czaszkę. Rozległ się satysfakcjonujący, głośny trzask, a w promieniach słońca zabłysła stróżka piasku. Grubas zaryczał, zerwał się z podłogi i zatoczył do przodu, ale John zdążył odskoczyć. Był od niego znacznie szybszy. Uderzył go w zęby tak mocno, że głowa odwróciła się w bok, a potem zdzielił go w kolano, usiłując go zatrzymać. Al się przewrócił, ale wyciągnął przed siebie ramiona, złapał Finleya w pasie i pociągnął na podłogę. Przygniótł go swoim ciężarem, przygniótł swoim ciężarem jego nogi. Finley z trudem się uwolnił. Grubas uniósł głowę znad betonu. Z jego ust ciekła krew, a z głębi piersi wydobywał się wściekły pomruk. Chłopiec wciąż trzymał w prawej ręce słuchawkę, a w lewej przewód. Usiadł i w pierwszej chwili chciał znowu uderzyć przeciwnika, ale jego ręce powędrowały w innym kierunku. Zarzucił kabel na szyję porywacza i mocno zacisnął, krzyżując ręce na jego karku. Albert zdołał sięgnąć do tyłu i podrapać Johna po twarzy. Finley mocniej zacisnął kabel. Al wysunął język. W tym momencie zadzwonił czarny telefon na ścianie. Grubas zaharczał. Przestał drapać Finleya po twarzy, a zamiast tego spróbował wsunąć palce pod kabel. Mógł posługiwać się tylko lewą ręką, bo połamane palce prawej sterczały we wszystkie strony. Telefon znowu się odezwał. Albert spojrzał w tamtym kierunku, potem wykręcił głowę w stronę Finleya. Miał rozszerzone źrenice tak bardzo, że prawie znikły złote tęczówki. Wyglądały jak dwa czarne balony przesłaniające słońce. Telefon wciąż dzwonił. John zaciągnął przewód jeszcze mocniej. Na ciemnej, pokrwawionej twarzy Alberta pojawił się pytający wyraz. To do ciebie, wyjaśnił mu Finley. I tutaj z hukiem książkę zamykam i mówię, że to Joe Hill po raz wtóry. Jeżeli państwo się zastanawiają, co za Joe Hill, opowiem ten, który już nas prowadzał po Muzeum Ostatnich Tchnień i wymyślał jakiś ciekawy instrument, którego nazwy już teraz nie przypomnę sobie. Troszkę po długo poczytaliśmy, w związku z tym z prawdziwą ulgą powracamy do muzyczki. Litwin Troll, a wcześniej Znicz, a jeszcze wcześniej Kamedica, piwnica amerykańska, ale muzyka białoruska. I jeśli chodzi o oldschoolowe telefony, wydaje mi się, że o właśnie, chciałem powiedzieć, że wczoraj usłyszałem o młodym człowieku, który powiedział, że czuje się bezradny, gdy wysiadł w komputerze zegar, taki nowoczesny, pokazujący godzinę w postaci cyfr. I gdy nasz kolega zwrócił mu uwagę, że jeszcze ma do tego oldschoolowy zegar z pokazujący godziny przy pomocy wskazówek, młody człowiek odpowiedział, że jest na tyle nowoczesny, że taki zegar kompletnie mu nie przemawia do wyobraźni i w ogóle nie wie, jak się odczytuje godzinę. I tutaj muszę powiedzieć, że byłem zdumiony i to zdumienie mam nadzieję, że i Państwu się udzieliło. Co do staroci, patrzę, ciemna strona mocy. Za chwilę Ola już jest, ale nie ma telefonu. Komórkę ma, ale powiedzmy sobie, cóż taką komórką może nam zrobić. A zatem zupełnie spokojnie zachęcam do pozostania z programem trzecim. Może jeszcze będzie przez chwilę z nami pani Kasia, która ma wyrzuty sumienia, bo nic nie robi, by się uczyć, mimo że na biurku piętrzą się notatki dotyczące grobów książęcych i celtycznych zapinek. Powinna się wziąć za pracę semestralną związaną z wierzeniami germańskimi, ale jutro w Toruniu zaczynają się juwenalia, może więc odłożyć naukę na później, prawda? Prawda, święta, prawda? Mogę też usprawiedliwić się faktem, pisze dalej pani Kasia, że przygotowuje projekt graficzny dla kolegi. Oczy już bolą, ale miło pracuje się przy takiej muzyce. Dziękuję za to, więc pani Kasia z nami jeszcze pewnie zostaje. Tak samo jak Dominik z Bielska, który cały czas jeszcze myślami jest przy Islandii sprzed tygodnia. Witam pana redaktora i tych, co za szybką. Wszyscy robią bardzo interesujące rzeczy, ciężko pracują, piszą, uczą się, ja zwinięta w kocyk, popijam mleko, zajadam muffinkę i słucham. Ach, żeby każdy mój dzień tak po pracy. No właśnie, muffinki zazdroszczę. I Ilona, za oknem zimna noc i deszcz, językoznawcy też nie śpią. Ja się nie uczę, poprawiam kolokwia i pracę moich studentów. Sporo tego, ale oceny dość dobre. Pozdrowienia znad herbaty i ciasteczek. Pocieszenia Ilona. I to chyba jeszcze nie wszystko. Jako osobnik preferujący nocny tryb życia i przepadający za rzeczami niecodziennymi, jestem wiernym słuchaczem osobliwym. Oso słuchaczem od 3 lat. Niestety od przyszłego tygodnia, niejako na własne życzenie, przyjemność słuchania pańskich audycji będzie mi odebrana. Zaczynam nową pracę, do której będę musiał wstawać o 4 rano. Może czasami posłucham coś półuchem, raczej już smacznie chrapiąc, ale tymczasem wykorzystam tę ostatnią noc, zamelduję się i pozdrowię resztę watachy słuchaczy i Kuba z Józefowa po raz pierwszy i ostatni. I to już kończymy, a muzyka, która tak niepokojąco rzęzi w tle, to muzyka, która pojawi się jak nocna mara za tydzień z Gasconii.